بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا سورة نصر ذکر کو پس دو سورة کافرون او دا آخری صورت تی پا نزول کی ایک سو چودہ صورتو نہیں دو قرآن ٹول دا بکی ایک سو چودہ دی سور توبہ نفس او دیکی پیغمبر تا ډیر یو عظیم بشارت ده په دریو نعمتونو سره چې د الله مدد راځي فتح راځي او خلق دین ته راځي افواج بیا دې دریو نعمتونو پای وځ کې وتا درې حکما ذکر کړي چې هغه تسبیح حمد او استغفار دي دا مطلب د صورت چې درې بشارتونه دي او دری حکم ندی تکا دا هر یو حکم او بشارت یو نعمت تی او نعمت باندی شکریہ دا کول پکاری سنگ دری نعمتو نو نورسلی دری قسمہ شکرم بیان جدا کوا مخ کی ضرورت سره مناسبت تا دے بلکہ ټولو صورتونو سره چاوی کې الله وعده کړی پیغمبر سره سوره زحا کې کړی وا ولصوف یعطیک ربک فترضا سوره کوثر کې کړی وا ان اعطينا الكوثر نمک کی صورت کی سورہ کافرون کی آخری خبر او شوا چې برا اترا د باطلنا او دې برا اثر الله پل فضل و احسان او رحم برکت خیر دے تڑلے دیوز نزکا دی صورت کے اللہ بشارت ورکو پا نصرت سرا و پا فتح سرا چکل مخ کی صورت کیو عظیم عمل بیان شو ډیر ګران او ډیر مشکل چې ټولی دنیا ته اعلان وشو چې زمونږ او تاسو تعلقات ختم دا ډیر ګران کار دی دین کې دا ګران ده نو ځکه الله اور فضیل سورہ نصر کې بشارتونه راولېګل چې باس مدد راغې فتح رالا خلق راغې دویم دا چیغی کی اعلانو شو چلا عبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد حدیث صورت کی مقاصد ثلاثہ بیان کرو چکل براءت باطل نراغے ناغا مقصدون آسان شو فسبح بحمد ربک واستغفر لیکن دا خو نشو کے دے لیکن اس چی دنیا کی بین لگے دلے دے زبردست بین پا قرآن باندے پا توحید باندے نشی کولے سوکو نسوک پا صحیح طریقہ باندے دا اللہ تسبیح اعلان کولی شئی نی دا حمد کولی شئی دا خو چکلا صفائیوشی کنا لکا سور کافرون کی جوشوا نبیہ کار آسانش نا حکمیو کچی وسکوئے فسبح بحمد ربک واستغفر وس لاری کلاو شوئی مشکلات ختم شو عوارض و موانع لری شو اوس ډیر په آزاد او فراغ طریقې سرکار کوي درې مدا چمک کی سوره کافرون کې اخر کې وی لکم دینکم ولی دین حدیث کې دا غیر واسطه جمله مشا تفصیل بیان کوم چې زما دین څه دی تسبیح حمد استغفار ولی دین تفصیل وکم ندی مثال داسې شو لکه څنګه سوره مائده کې الله ویلو چلی او ما اکملت لکم دینکم فاتممت علیکم نعمتی دین میں کامل کو تاسلا لازان لذا دینی او صفتو کمال نا بصورت کافرون سرا کامل شو برات را گئے او دو مشرکانو کافرانو نجس و خلقنا پاکوال را گئے دیتا کمال ہوئی دا صورت اور پس راولو دیکی دا اتمام تو مانا دا چی اتمام تو علیکم نعمتی نعمت پی سنگ تام کو نصرت راغی فتح رالا او خلق دین تراغی افواجا نوز دین پورا شکانا تھا اکمال او اتمام دوارا پورا شکانا سلورم داوم و چې مخکې صورت کې بالکل لا الله نم نو ني صفاتو ولي براءت کنا برات خدای ته وی چې الله نم پکې نه کنا بس دا خبر ویلا اعبدو ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد جګړوا غواه ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم بلکل نم پکی دا اللہ نو ندی صورت کی دا اللہ دا کمال نمناو صفتو نا بیان کرو نصر اللہ فی دین اللہ فسبح اسماء و صفات را جمع کرو اوی کنو پنزم داو چی دین او ایمان او اسلام چې دا د سنمونه دي هغه په دوه خبرو کامل کیږي یو تنفی وی بل ته اثبات نفی سی لا اله توره اور پسې راوسته کټی اکلو کرش اکلو لا اله دنیا کې بل معبود نشتا بل کارساز نشتا بل مشکل کشا نشتا ختم کړو نو الا الله اثبات دي ته وي خان دین کامل شو نفی او اثبات نو سورہ کافرون نفی وا اعلان نه بکیو شو چلا لا نو سورہ نصر اثبات شو اش بغم دا چې براءت سورہ کافرون کې ذکر شو دا سبب د فلاح دی دا سبب د کامیابی او د نجات دی کله چې وبندا په صحیح معنا کې او په اخلاص سره د باطل نزان جدا کړ چ شب شب نکوي بس نو ګور رستو الله رب العزت دلا کامیابی راولي غلبه و رازي ان سورې کافرون کې د برات اعلان شو نو سورې فتح کې الله د کامیابی احکام نازل کړل د کامیابی زیر خوشخبری راولی گلا دیگه سره را چکل تاسو دمرا اهم کارو کو گران کارو کو مشکل کار دا ډیر گران کار دا خلق جنن خطر پا باطل کې دیزان نشی بچ کولی هاو دیر زنزیرو ندی چپاگی تللی دی خوا دا چا دا رشتداره زنزیر دی د چا د غم خاده زنجیر دی د چا د استاد او د شاګرد زنجیر دی د چا د پیر او د مرید زنجیر دی نشی کېږي ان جعلنا فی اعناقهم اغلالا الله ویدا ما ول زنجیرونه چولې بوسو وهي للاذقان دې دا غي نشی خلاصې سر نو مړه نه چې اوسړیونی سی بیا پدې دې شي نو دا مطلب د صورت مخ کې سره مناسبت لغاو چې مخ کې صورت کې او زبردست اعلان شو د مقاطعی دې ته مقاطعوي د متارکت چې موږ استاد سمیان کې تعلق نشته د براءت ان الله بری من المشرکین ورسوله او سوره توبه کې اعلان شو والله پیغمبر کله وکنه نور چاونه شو کوله ادي صورت کې ټولو طرف نه راغی خدای په انعام کې او په عوض کې الله سوره نصر کې د کامیابی د فتح او د نصرت اعلان راولېګو دا د غیو نتیجه او ثمره واخه. آن صورت کې دا ترتیب ذکر کړل چې مخکې غدری انعامات اذا جاء نصر الله دا یو نعمت والفتح دا بل نعمت ورایت الناس درې نعمتونه او بل سره په ترتیب ذکر کړی. نصر یې مخکې کړل او فتح یې رستو کړی دا داولی زکر نصر سبب دے دا فتح کنا سبب خمخ کی کنا دا نصرت سرا فتح لازمی چی اللہ مدد راولی گی دا فتح ہوشی غلب ہوشی. بلی دادا اذا جاء نصر الله دا دینی نعمت ته الله طرف نه مدد راشي دې سره دین قوی شي او مضبوط شي. اول فتح دنیوي نعمت ته ولي ملکونه فتح شي او مخلوق ډیر شي او هر قسم سهولتونه حاصل شي غنیمتون راشی اسلام تا قیس ما قسم دروازه کلاوش خو بیام دینی نعمت تا خنرسی کنا نو نصر دینی نعمتو اغای مخکی کن او فتح دنیاوی نعمتو ناغای ورپسی راوستا چو دنیا خو بس دا آخرت تابیدا چاچه اخیرت تمخکلا دنیا باور پس بخپل رازی. آیات کی دا سوال لے چه نصر اللہ نصر نسبت اللہ تکڑے سرادینا چه مومنانو مهاجرینو انسوارو ور نومي انسوار دي ښا دي هم د الله دین مدد کړي ازګه چې قران و تویلیو زه په زه ترغیب ور کړو چې انصر الله ينصركم کتاو د الله دین مدد کوي نو الله واستا سو مدد کوي نو هکړیو کنه ښا عدلت نسبت صرف الله تکړه دي د مؤمنانو د امداد او د هغه د جهادونو د هجرتونو او د مالی تعاون ذکر جواب داد چې دغه هم د الله مدد څخه د مؤمنانو چې سکړي دي د الله په توفیق یې کړی دي کنی نورم دنیا کې خلق وها خدا غینه خلا د دین کار نه دی غسته الله چې د دین کار د چانه اخلي کغه جسمانی وی او کمالی وی نو دا ول الله توفیق ورکړي ها نو دا په حقیقت کې نصر د الله شکنا دا غینه خو بار کیږي نه ځکه د بنده فعل د الله فعل دی دا زمونږ اهل سنت والجماعت عقیده ده. قرآن په دې دلیل چې الله خلقکم وما تعملون الله تاسو پیدا کړی او تاسو چې څه کوئ نظام الله پیدا کوي تاسو کار خونه دی ان خلقنا لهم مما عملت ایدینا الله دې چې څه کوي دا زمونږ لاسونه زمونږ قدرت باندې کیږي ښا نو ځکه الله ځان ته نسبت وکړه چې بندیانو ټیک دا غیله خپل عوض ورکول شي لیکن نسبت به الله تکیږي. دا قانون دی، دا عقیده ده. بل دار چې جاء ویلې ذا جاء نصر الله، مدد راتلی شي خپې اشتا جاء او دې ته وي راتلل، اسباب غواړي بدن داوال نمدد خدا سے شیند مجسم چه خراشی کنا نو نسبتو نه ندی کری لکا وقعشو حسلشو داشو بلکی جایوی لی در دیو جنا چه دی مدد تا مخلوق پا انتظارو پیغمبروم او صحابوم ټول په انتظار چې کله ورازي کله ورازي، او مدد داسې یو شی یو ډیر درون وزندار شی و دا راتل ډیر آسانو، ځکه د بر نه چې معمولی غونډې کاڼی راغورځی کنه ډیر زر راځي، نو دا مدد خو ډیر وزندار شی و چې دی ولې زر رانه وی وی مخې ته وته ډیر مشکلاتو کنه موانعو کنه ډیر وخت واغستو. او کله چې هغه موانع الله لري کړل نو نصرت راغی، خو بس لکه یو عظیم نعمت چې په خپل شان کې راشي، خلق نوې چې جال امیر امیر صاحب راغی، یا سلطان ابي ذاتيان نووي جاء الغوث، دا د هغه استلاوه کنه هغه په دای خوشاله دي، ولیکن دا استلا د شریعت نه ده. شریعت په اصطلاح کې دا الفاظ دي چې بادشاہ راغی امیر راغی دا راغی یا نبیو یا رسولو دا راغی، نو دا نصرت دومره یو لوی نعمت و لکه دنیا ته چې یو عظیم شخصیت راځي او خلقوی راغی ښه دی، ځکه ورته د جا نسبت وکړو په خپل شان کې راغی او ډیر په عزت سر راغی. ناولې نصرت ویلې بے فتح ویلې دا، او بیا د خلق راتل دین ته دا په دې ترتیب سره وغه په واقعا کې او حقیقت کې هم نصرت مخ کې او فتح ورپسې و، او ریت الناس يدخلون في دين الله افواجا، خلق راوی کنه چې فتح کلاوی دوتوی دروازه کلاو شو لار کلاو شو مشکلات تن لری شو چې لری شو نو خلق راوی کنه از غنو شرات لیخا دیو جنا فتح مکه دی ز فتح الفتوح وی دا ډیرو فتوحاتو فتح وا چې دا اوسوا بس نور فتح ورپسې وسم دستی هغه مخلوق سکه چې فتوحاتو تلار کولا شو ها. او کله چې فتح مکه اوسو نو عرب یو بل سره ملاقاتونه وکړو، ایو بل سره جرګیو کې ناستو، چې بس پته لګي چې دا پیغمبر حق دی، ځکه دې حرم ته ډیرو خلقو زور لگاو فلا ندی پریخي هلاک کړي دي واپس کړي دي، پیغمبر یې په مسلط کو نو بس پتا ولګي چې دې حق دی ښا ناری کوم چې خوا قلمند ناری رالو ایمان راوړو فتح مکه پر ډیر خلق رالو مسلمانان شو هغه سخت دشمنان لکه ابو سفیان داسې نور چې کوم پاتې شیو د بدر او د احد نه او ایمان راوړو اجدل توي چې ورایت الناس يدخلون في دين الله افواجا دا څه کوي دا وي یمن والو او یغیم خپل میان کې مشوره وکړه چیرې دا اصحاب الفيل خدغو کنه د یمن راغلیو بیت الله روانو کنه اصحاب الفيل دا خو د یمن خلقو چې هغه خبر شو چې مکه معظمه فتح شو ناغي مرکی ناستو په دې باندې غور وکړه چې ګوره ابره سمره په زور کې تلو سمره طاقت یې ځان سره بوتلو سمره ولا پر نه خوځو تبې کړو وګوره پیغمبر له لار کوله وکړه ویرازه یې چیزو نو دا خلق با ڈالی ڈالی راتل دا یمن سم دا جلوسونو پا شکل پلاری باندی بے بانگونوی منزونوی کول جانڈیو سروی دکا نبی علیہ السلام ویلیو چی ال ایمانو یمانون ایمان خود یمن دا خلقو آیا پا خوخ باندی پا زور او زیادی نا پا تورا و پا نیزا نا پا خواه ایمان راوڑا ال ایمان و یمان والحکمت و یمانیت علم و حکمت و فقه خود یمن و آئے خواه تاسی باتو نیزکا کول چی دا خلق رات لو ڈلی ڈلی خواه سورت چی نازل شو حضرت جابر رضی اللہ عنہ چاولی دو چی جڑا لیے چاہ تبوزو کو چی ولی جاڑی نن خود خوشحالے وقت جدا صورت نازل شوے دے اگوی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وسيخرجون منه أفواجا بيويلوكن چې قرآن خوئی چې ویني خلق چراغ اسلام تا ډلې ډلې لخکري لخکري فوجونه فوجونه او پیغمبر وسره وي چې زردا چې وبوزي د اسلام نه فوجونه فوجونه نی پدې ځاړم چې کچره دا حال تر قیامت پورې وینو ډېر فن به کړو او قران موي چې ویل الله یا عاقبت الامور عاقبت الله ته معلوم دي چې سګيږي ها پیغمبرو می چې سيخرجو نا فواجن ورګه سلګه مو د پاسبتنا دا سیده اڈالی او فوجونو اوزی سنگ چراغلی او خواه دا بایی بس نا خبر دا پیغمبر رشتیا شوا چکل آو فاتشه دنیا نا نا آغا وقت نشورو شوا نو چا دا زکاة نین کارو که سوک لال نا آغا بل پیغمبر سرا مرگریشو مسیلمه کذاب سرا دا خدا ابو بکر په وخت کې وو هغه سره جنگونه وکړلو ختم وکړو دا هغه دوه دو نیم کال صرف په دې کې تیر شو انور ستنې زم شوي ښا نور ستنې زم شوي او بیا ورپسې خلافتونه حضرت عمر عثمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہادتم پدی کراغے باغیان پیدا شو ادا وقتنا شوروش وقا نرستو بس ڈلی ہوتی خوارج زان لے لڑو جدا شو حضرت علی دے خلافت نے انکار کو چمونگ بیت نکو دے سرہ ذکر دے حضرت عثمان قصاص وانا وستو تو گو رو تو دا خلقی کنا مشر نمانی زان مشران کئی دی خپوئی دے که حضرت علی خپوئی دے اگر تب نسبت دے کفر کاؤ دیری خبری پا کرایستوی چی دو روغا اکڑا دا میری معاویہ سر اپا روغا کیے بندیان کینو المشران کینو صحابہ کرام عمرو بن العاص ابو موسیٰ شعری دا مشران کینو اقرآن خوئی چی ان الحکم الا للہ فیصلہ ہوا اللہ کی داو دا بندہ کار نہ دے حاکم اللہ دے سنچ اللہ سر پا نور زبتن کی شریک نشتا دغس اللہ سر پا دی حاکم صفت کیوں شریک نشتا او علی و سر شریک لو زگج مشران کینول ویتاسو فیصلہ ہو کینو ناغت بے نسبت دا شرک و کفر کو خوا چدا اللہ سر شرک کو پا حکم و پا فیصلہ کی داو دغی دا خوارج وی خوا شپک ذرا کسان پا یو وقت کی حضرت علی دا خلافت نو آتا عبداللہ ابن عباس حضرت علی تا ہوئی چیز خور پس زمان دا خو زمان مرگری دی زمان خلق دی زمان پس اگوی مکو ظالمان دی اگلی باز جامع بدل کلی او پاس باندی سور شو ڈیر پا سنبال لباس کے لارو اگی چولی دو نو ٹول را پاسی دو داغ استقبالیو کو ڈیر پا عزت سرا بیا چی کیناستو نوی حضرت سنگ راغلی ای بس تازو بس راغلی ما خپای ما چی تاو زمانگ نجودا شوئے کنا تا سونا دا غم او دا خپکان خبر دا ستاسو سشکایت تے ناریو تا پاگا وقت کی دری خبری اکڑی صدا حضرت عثمان پا حق کے اور صدا حضرت علی پا حق کے شکایت پیش کرل حضرت عثمان پا حق کے دعوی چگور دے پا بدر کے نو دے بدر نپات شوے دے دعو لے حضرت علی پا حق کے دعوی چکور دے زانتا امیر المومنین نلی کی اغبہ نلی کے زانتا نور خو حضرت عمر اٹول امیر المومنین خو حضرت علی با زانتا نلی کل چماتا ودا آنکا ویسا امیر المومنین بنوایا نو کدے امیر المومنین نہیں نو امیر الکافرین بھئی نو ادھے دا سکی ادھرے میں دا ہوئے چکور دا جنگو کو کنا جمل چاپلا حضرت عائشہ او خلق او دی په لدیو نو کچری دی په حق او په دی کی کنه دی په حق او نو جهاد خواوی ته وی چری کی غنیمت راشی هغه کی قیدیانم راشی نو زه خو نه غنیمت راوړو اني قیدیان راوړو کنه دا څنګه کار دی چې راځنه وکړو تاسو له ابن عباس ته وی چې ګوره د حضرت عثمان خبره هغه د بازار نولې پاتې شو نبی له سلام ورته ویلو چې مرزه ځکه دا هغه بي بي وا د نبی له سلام لروا رقیہ هغه بیمار و بیماری سوچ بس د موت حالت کې هغه ته وی ته دې خدمت ته پاري سار نبی علیہ السلام په حکم سره پات شو هغه بیا وفاتم شو او هغه خدمت وکړو نبی علیہ السلام نور راغله هغه مصروف او بلدار چې تاسو یې حضرت علی ځان ته امیر المؤمنین ولی نلی کی وګورا چې حدیبیه کې صلح کیدا او عهد نامه ولی کله شو دا غي په سر کې بسم الله ولی کله شو ابي عبد نبی له سلام نم سرا محمد رسول الله علی کله شو مشرکانو وی چې دا تلری کې کومه دا کلمه منلې نو موږ جنگ سره کو کوم دې رسول الله منلې موږ سره جنگونو مقابله سره کو دا لر کې دا کاغذ نه نبی له سلام الله کې دو او رسول الله ته نلری کو نوی تاسو ته وایم چې دا کاغذ نه رسول الله لفظ لري چې نو هغه پیغمبر نشو وسو اسه عبد الله پاتې شو محمد ابن عبد الله پاتې شو او رسول ته نه ختم شو ناری وینا نانا نوې کعلی سیب د خپل نوم امیر المؤمنین لري کو دا کاغذ نه نو دې دا مطلب دی چې دې امیر الکافرین شو ګوردا خو اور چې درې ما خبره ده چې د جنگو کو نه پکې غنیمت راول نه پکې قیدیان په جنگ چا سره خپل سوکو حضرت عائشہ وا ویتا سودا خبره جائز غنه چې غستا سو مور ده روحاني او غلا ولې پقید کې او دا غی مال راوله او غنیمت یې کې هغه وینا توبه توبه ویخه ستاسو جواب نو شو بیا وی سوم خیال درازه نو 2000 کسان وسر را پاسې دو او سلور پاتې شو نو خو دا کار خو اسانه باندې وشو په نصیحت باندې وشو په دعوت باندې وشو او اصلور سره حضرت علی جنگو کو نو ټوله دل سټ کړو ها دا دغه سوار پسې بیا سوق قدریه شو سوق جبریه شو او لوی ډلې ته نو وتی حضرت جابر وی زکه جاړم چې پیغمبر ورسره ویلو چې وسيخرجون افواجا زرده چې دا ډلې ډلې بوزي د دین نه کنه هغه سو شو کنه دا دین شان ده خپل خو دې سره په اسلام ساسر نه پریوزي د مؤمنانو په جماعت ساسر نه پریوزي کار سمرت نه وزي هغه وخت کې امت له وسمروان دي ولیکن دین نه خرابيږي هغه خراب شي دین نه کمزوري کیږي هغه کمزور شي دین شکیس نخوري هغه شکیس خوري کلا چراشی دوا مخکینو ته بشارت ورکي اذا جاء نصر الله کل چراشی د الله مدد والفتح او راشی فتحا چې فتح مکه ده چې دې ته خلق په انتظار او دا حقیقت کې جوابو دا غي سوال چې سورې ال عمران کې راغلیو بقره کې چې حتا یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله دا ډیر په انتظار وکنا ډیر په شوق کیو چې دا مدد وکړه راځي متى نصر الله نو دې صورت کې وچراغې اوس براشي د الله مدد او فتح او علامه دا چې ویني با دا خلق چې داخلي کې با دا الله په دین کې افواجا فوجنا فوجنا لخرې لخرې او دا څه د پاره اسبابي کنا پشپغم کال باندې خو مکی والا سر روغ او شو په حدیبیه کې او ساندازه په کې لاس کال کې حوزه شو لاس کال کنه او لیکل شو چې مونږ با تاسو باندې غرض نه کو تاسو په مونږ باندې نه کوي نو بس په دویم کال په اوم کال مکی والا لګي دو ابو سفیان علاقی مرگری نبنو خوزعا یو قبیلوا چی داغیو دا نبی علیہ السلام دا مخکی نا روغ شویوا روغ دغاوا چی بس کمونگ سر سوک جنگ کی تاسو بین مرگری کی کتاسو سر کی مونگ بین دغا روغ و داغی دیو لگی دنو پا بنو خوزعا باندی حملہ اکلا او خلقی تینا قتل کو دا صرف د دی وجه نه چې دی د نبی علیہ السلام سره عهد کړو مخکې نه نو بس هغه لړو نبی علیہ السلام ته فریاد وکړو چې مونږ باندې خو هغه حمله وکړه نبی علیہ السلام یې دی کې به خیری مونږ خبره کړیو د لسو کالو فاری صبر او نکړې شو اغی مداخلتو کو اغی خلاف ورزی وکړه نو بس ورپسې اتم کالو او تیارې وکړه چې ورزو به نو بس مختلف لخرې جوړ کړې چې کله راتله وا مکی والا په لارو کې ولاړو نو کاتبه چې دا کم خلق دی دا کم خلق دی دا پیجندې نه افواج درې توي خان چې دا بنو فلان دا بنو فلان دا بنو نمونه به تاغستې شو ها ناتم کالو مکه معظمه فتح شو په زور سره فتح شو ها اگر کو ینګ داسې ونشي د کنور زینو کوي چې کېدو ولیکن وصله اتفاق په دې باندې دارې او ډیر علامات چې دا په زور سره فتح شوې ده په صلح نه هر کله چې الله دا درې نعمتونه کوي مدد راځي فتح راځي او خلق راځي دین ته ډلې ډلې نو تا ته حکم دی د دې په شکریا کې وسبح بحمد ربک واستغفر دریس حکم او توکلنو اول تسبیح بیا حمد او بیا استغفار تسبیح یې ولی مقدم کو یا خو دیو جنا چه بقره کی ده ملائکو ذکر شوی او کنا چه اللہ نبول عزت وی زخو پزمکا کی یو خلیفه پیدا کوم نو ملائکو وی کنا اتا جعلو فی آمان یفسدو فی آمان و نحنو نسبحو بحمدکا و نقدسو لکا نو یہ اغی ترتیب سر راغی اغی کی تسبیح مخ کے ہو حمد ورپسی ہو او تقدیس ورپسی ہو ذکر تقدیس اغی سلکا ہو ذہن پاکا ہو اخپل ذہن دا اللہ دا بندگی دا پارا نو استغفار سر ہم سلے پاک شکن دا گناہونو نکا نو یہ اغی ترتیب دا وجی ندا سر اولی چاول سبح بیا حمد ابیا واستغفر دیمه دا د چ اصول داري چې تسبيح ویل شي د الله د ذات تنزيه تا پاکوالي او د دې مرتبه مخ کې دا چې الله وا اول پاکو غني دار عيب نه دار نقصان نه دار کمزور نه د هر شریک نه د هر مثل او ضد او ند نه د دې تسبیح وی تنزیه الله تعالی من کل سوء دا مرتبه مخکې ده ابي اور پسې د حمد مرتبه ده چې هغه ته د الله صفات وی د کمال او استغفار ور پسې بیا سم دینو بل دا نه چې د ګرامر اصول دا دي اگر که د منطق مسله ده خو د منطق سره ټولې مسلې غلطې خو نه دي چې تسبیح کې صفات سلبیه دي الله دوه قسمه صفات دي یو ته صفات سلبیه وي اذهم صفات ثبوتیه دي سلبیه سمانا چې کومو کې نفی راغلی ده چی لا تاخذو سنتون ولا نوم ده کمزوره نا پاک ده ده غفلت نا پاک ده لا یعودو حفظهما من ذل لذی یشفعو سو خبری کولیشی بغیر ده اجازت نا نا ده سنور چی سمر ده اللہ پا حق کی نازل شوی دی چی لا شریک لہ لا عاصم اليوم لا كاشف له الا هو ما يفتح الله للناس ما من رحمه فلا ممسك وما يمسك فلا مرسل دي صفات سلبيوي چذا الله نه نفيكي چذا خو عيوب دي نقائص دي دا اللہ لنزی ثابت اللہ دا دین پاک دے لا ولد لہو ولا صاحبت لہو دینشتہ دینشتہ خواہ نصب بہ کے غیت اشارہ شوا او حمد کی صفات دا کمال تا چس عمر قرآن بیان کری دی دا اللہ صفات نګور چې دا بیان شو د الله وحدانیت ثابت شو نور پسې واستغفر هو دا خو یو د دیو جنا چې کله انسان په نعمتونو کې ډوب شي کنه ځکه لوکټي لوی راځي لکه انانیت پکې راځي پیغمبرانو کې نه او عام خلکو کې راځي نور پسې وی چې واستغفرهم استغفار کا استغفار کا چې الله چې زماله کې لوی را نشي چې زما زړه کې تکبر را نشي د دې نعمتونو په وجبان دي څنګه چې ویلو سره مدثر کې کنا چه قم فانذر ربک فکبر و ثیابک فطهر والرجز فاجر ولا تمنن تستکثر. که هر سکه خدا بنوئے چه ما دیر کارو کهو ما دیر زبردست کارو کهو اما دیر لوی قربانی و محنتو کهو نا نا نا نا واستغفر دا اللہ نبخ نوارا که شیطان دا تس وسوسی کئی دا اغنى چه پناه غالن دغب ہوئی چه اللہ ما تا مافیو کی ما تا بخنو کی ما تا داو که خطاب پیغمبر تشی نوم مطلب یہ دارے چه استغفار کی دا لازم ندا چه نمخ کی دی گناہ شوی نو بخنو بغواری نا نا تک دا اذهانو کی عقلونو کی دا خبر راضی چې د استغفار نوم واورې نظر راشي چرس ګنابت شوی نو غلطیبت شوی خطایبت شوی نو لیکن دا د دو فهم نشتا علم او بصیرت نشتا د قران او سنت په اصول باندې چې استغفار کې دا نشتا چې ته bale استغفار غواړي چې ګناو کې نو بیا او پیغمبرانو باید غوښتنه ځکه خو معصوم کنه نو په کار دی چې هغه ورو استغفار نه وکړي کنه او حدیث کې سره دی چې نبی علیہ السلام وی چې انه لیغان علی قلبی کله کله زما په زړه باندې بوج راشي او لکه په اسمان کې وریځ راشي داسې بوج راشي نو ان استغفر الله فی الیوم 70 مره او مئت مرت نظر بیا فاغر ود او یازل استغفار کوم یا سلزل استغفار کوم نو کدا مطلبوی چگنی استغفار بالکه چی مخ کدن گناو شن داغ نسو گناو شیو خوا ندا تعبد دی تعبد عبادت دی سنگ چی ذکر عبادت دی څنګه چې استعانت عبادت ته یا کنابودو یا کنستعين څنګه چې استعاذه عبادت ته چې فاستعذ بالله الله پناه واړه کنه عبادت ته کنه نو داغه استغفار هم عبادت ته دګی دانش ته او دلته ځکه وی چې نعمتونه پوره شو نعمتونه زیات شو زیات شو نو حکم یې ځکه وکړو چې واستغفر بل دا چې د انبیانو نه ګنا نه کیږي نو ورکه نه لوی دا نه یې خو هغه کارونه بعضې کیږي چې هغه خلاف اولای خلاف اولا چې دا غي په ځای باندې یو بل کارو چې د دین خو هغه ته نه پاتې شو پیغمبرانو ته دا کار دومره لوی نقصان ښکاری دا هم ډیر نقصان لکه موسی علیه السلام سوک ورکو دا غي په نتیجه کې موت راغی اوس هغه چې فکر وکړو چې رکه سوک مې نه ورکړي اسی می دید یو بل نبیزار کلی وی دا کار با نوشی وی اغا کار اولاو کنا چی سوک پکی نوی نو بیاو تا دا خپل عمل ډیر درنخ کاری دنو بیا بیا بخن غوالی چی ربی غفر لی داوی کنا دا غصی ارسوم را چی دی آدم علیہ السلام اللہ من اکڑے انہوں نے تیویلیو چی دے کہ سشرعی نقصان نشتا داونا سحراما ندا خطبہ پو مشکلاتو کی راشے تانا بعد جنت دا سہولت ختم شی تا خواہ دا باز نو اولا کار داو چی نیوی خوڑلے اچی وی خوڑنو خلاف اولا کار راگے گناہ نو او سو حکم شرعی نو دې د حکم شرعي نوې دیکھ حکم دیتا حکم دے ارشاد وی خواہ او حکم دے اصلاح و توی دغسی نبی علیہ السلام ام بازی سکارو نکلیو کنا یو دا چی منافقان براتلو دا تبوک پو وقت کی اجازت پہ وقتو چی منگا تا مشکلات تی او منگ تا اجازت راکا منگ نشت لے او اغبو تبیخا حکم راغے چعف اللہ عنکا خدای دیو بخا لماز انتا لهم ولی دیو تا اجازت کو باقی خو پردرالا اولاد آو چتاو تا اجازت نوے کڑے او اغی واپس تلینو خلق تا وخکار شیو چو گوردی منافقانو تا اللہ اغی رسوا کول او تا بی پردوا چولا دا کار اولا نو او خلاب دا کسم خبری دا اغی دا پار دامی او نقصانی نو استغفر دا اغی پا حق کی و طویلی خوا چی ما فی غوار دا اللہ نا امطلب بکی امت تے خطاب اغتا کئی او مطلب امت توی چکل داس نعمتو نراشی او فتحی وشی او نصرت راشی ناس نچلو ایدر کے راشی فخر او نکے او دو قرآن او سنت خلاف او نکے بلکہ نور عبادت لا او ذکر لا او عجزے لا توازع لا تقوی لا زور ورکے دا داغی شکریہ دا کرنا اولا ان شکرتم لازیدنکم اللہ وی چی سمر شکم رو ادا کنو زبات نعمت نور زیاد کم خواه نو دادا غیدریو نعمتون شکریه شوا چی نصر اللہ والفتح ورائیت الناس دا نعمتون لوی لوی نو شکریه کی داشو چی فسبح بحمد ربکا واستغفر انہو کان توابا بشکا چی اللہ دے قبل ان کے توبے رحم کو ان کے رجوع کو ان کے سوک چاہتا توبہ باسی معافی غواری استغفار کئی نو کانا دے دے پارا ندے چی پخوا کانا پخوا اللہ توابو خوصی بس کری دی ندا کانا دے دے پارا رزین را دی دا کانا تاکید دے پارا رازی خواب دا خبری دا تحقیق دا پار رازی نمانا دا یقیناً چا اللہ تواب دے کم اسی غد مبالغی ذکر کری دا تواب ذکر یو تائب دے کنا اغیم ذکر کری دے قابل توبی ویلی دی قبل ان کے دا توبی ناگی خود مرا دور نشتا سمرا زور چه پدیس سیغا که دی چه تواب بار بار روجو که انکه ولی اللہ ویلو چه انسانا تا بار بار خطائی که تا بار بار غلطی که ازبا بار بار روجو کم بخن بکم مغفرت بکم چه توستلشی نصورت کی دیر زبردست بشارت اما منان دا پارا تسلی سر دا پیغمبر نرالا دا آخری صورتو لیکن دیر مشرانو چیاغی خاپا شو دا فرقی کنخا عام خوشحال شو تو صورت نصر نازل شو او خواس خاپا شو لکا ابو بکر عمر دا کتا عبداللہ ابن عباس چی دا غینا تا پوسو چو چی ولی ننم تاسو خپای غم جنیه اغیوی نن دا غم رد دا ولی زکر جی پیغمبر دا کمکار دا پار را لیگل شویو اغا کمال تاورا سید اغا پورا شو او کل چی دا انبیاء و مقصد پورا شی نو اغی بیا دنیا کی نپاتی کی دی صورت کی مونگتا خبر حاصل شو اطلاع حاصل شو جو اس با دا پیغمبر رخصتی و رحلت بید دنیا نا رزکو ایمونگا ام جنیو خفایو کنا اغاقا سوشوا ویدین رستو سو کوئی اتیار وزی جوان دیو سو کویاوی تغو ماریو کنا واخر دار